Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Універсітэт, конечно, я цяпер успамінаю з вельмі светлымі пачуццямі, з вялікай удзячнасцю. І радуюся яшчэ аднаму, што за гэтыя 5 гадоў, якія я вучыўся в БДУ, я прайшоў яшчэ адзін універсітэт, інтэрнат. Я жыў у студэнцкім інтэрнаце. І пачынаў я з інтэрната на Нямізе. Няміга тады яшчэ была тая старая Няміга, і там быў дом, дзе быў наш інтэрнат, дом вялікі, пакоі вялікія, і ў тым пакоі, дзе жыў я, быў 21 чалавек. Прытым людзі былі ў асноўным, канешне, філфакаўцы, але былі і фізікі, і з іншых факультэтаў, і з самых розных раёнаў прыехалі. І мне не адразу далі паўнапраўнае месца, і першыя нейкія месяцы мы жылі з Васілём Зуёнкам на адным ложку, бо мы пазнаёміліся пры паступленні, ну, пазнаёміліся, бо на адной літаратурнай старонцы ў «Чырвонай змене» выступалі, і калі ўбачылі прозвішчы, падышлі: «Ты той Васіль Зуёнак, які друкаў?» «Да, а ты той Геннадзь Бураўкін?» Ну, і гэта вось нас адразу, як кажуць, звяло, і звяло, як цяпер аказалася, на ўсё наша жыццё. Дык вось у тыя цяжкія часы, паколькі мне не адразу далі інтэрнат, это было цяжка атрымаць інтэрнат, вот, я нейкі час з Васілём на адным ложку начаваў. Потым, адпаведна, я займеў сваё самастойнае месца. А пасля пабудавалі інтэрнат на Бабруйскай. І мы пераехалі вось у гэты інтэрнат на Бабруйскай, і там уже ўсё наше студэнцтва прайшло ў гэтым будынку, які цяпер ёсць, толькі там ужо інтэрната няма, не ведаю, што там цяпер размяшчаецца. Універсітэт інтэрнацкі, я думаю, для мяне ў жыцці меў вельмі вялікае значэнне. Можа, і нераўназначнае, таму што універсітэт як навучальная ўстанова, але інтэрнат як жыццёвая школа сапраўды вельмі многае мне даў. Па-першае, там прывучалі да таго, каб жыць у калектыве, даруйце за такое бюракратычнае слова. А гэта значыць не думаць не толькі пра сябе аднаго і многае, азіраючыся на людзей, з якімі ты разам. Па-другое, была магчымасць убачыць, якія розныя людзі, якія розныя лёсы, і ўрэшце, якое рознае матэрыяльнае становішча. Мы ўсе тады былі бедныя, але ўсё-такі нехта больш, нехта менш. А потым зацікаўленне, у кожнага ўсё-такі быў нейкі свой свет, і гэты свет часта быў для мяне вельмі цікавым, чым тое, што я ўжо меў у сабе. Мы ўсе вельмі хацелі вучыцца, мы вельмі хацелі ведаў, бо большасць з нас прыехалі з вёскі. Ну, я вось прыехаў з Полацка, але Полацк тады не быў такім уже горадам у самым прамым сэнсе гэтага слова, пасля гэтай пасляваеннай разрухі, беднасці. Ды і потым я, паколькі жыў не ў Полацку, гэтая мая дарога да школы і дадому, яна адбірала ў мяне многа часу і не давала мне магчымасці ў тыя ж полацкія бібліятэкі хадзіць часта, нечым такім цікавым займацца, што пашырала б мой кругагляд. І поэтому мы накінуліся на тое, што даваў Мінск, даваў універсітэт. У нас былі, на мой погляд, вельмі многа цікавых выкладчыкаў. Гэта і Фактаровіч, такі дацэнт быў, які замежную літаратуру чытаў нам, і Лапідус, які чытаў нам таксама замежную літаратуру, старажытную замежную літаратуру. Гэта быў і Шакун, выдатны мовазнаўца, тады ён толькі пачынаў сваю кар'еру навуковую і выкладчыцкую. Але мы яго любілі адразу, было відавочна, што вельмі сур'ёзны, цікавы чалавек. Нейкім часам нас абсалютна заваражыў Іван Васильевич Гутараў, які умеў байкі расказваць, які смела вельмі абыходзіўся з імёнамі там нейкіх высокіх кіраўнікоў і так далей, які быў, дарэчы, беспрызорнікам некалі, гэта наклала на яго. Праўда, пасля, праз нейкія гады, ну, наша любоў да яго яна так трошкі зменшылася, бо як выкладчык ён быў, можа быць, не самы адукаваны, не самы глыбокі, і мы станавіліся больш дарослымі, і мы ўжо гэта разумелі. Это ўжо былі апошнія курсы. Мы проста закахаліся ў Івана Якулевіча Наумніка. Ён нам чытаў беларускую літаратуру, і калі ён нам чытаў курс па 30-х годах, тады яшчэ не было гісторыі той літаратуры, якая ёсць сёння. Тады не было абсолютно нікога з так называных рэпрэсіраваных. Поэтому там не было ні Дубовкі, ні Хадыкі, ні Мрыя, ні іншых. Гэта, як быццам, іх не было. Дарэчы, між іншым, як это не горка гаварыць, это мне нечым нагадвае цяперашні час, калі ў адносінах да пісьменнікаў з Саюза беларускіх пісьменнікаў і школа, і вышэйшыя навучальныя ўстановы робяць выгляд, што іх няма. Што іх няма, яны ёсць, яны пішуць, яны працуюць, але дзяржава робіць выгляд, што іх няма. Праўда, сёння гэта можна пайсці ў бібліятэку або зайсці ў інтэрнэт і прачытаць або купіць кніжку там ці часопіс. Тады гэтага не было, гэта былі іншыя часы. Дык вось Іван Якулевіч Наумінка нам даваў веданне гэтых імён і гэтых закрытых, схаваных ад нас твораў. І мы яму былі за гэта ўдзячны, мы нідзе яго не выдалі. Доктар меў усё іншы, ён быў проста асоба. І вельмі цікава чытаў лекцыі. Урэшце ён тады стаў друкаваць свае першыя апавяданні ў маладосці, апавяданні рамантычныя, цікавыя, шчырыя. Мы не проста яго паважалі, любілі, мы былі закаханыя Івана Яковлевіча Наумінку. Былі іншыя выкладчыкі, напрыклад, тую ж палітэканомію нам чытаў Фёдор Васильевич Баравік. Ён пасля быў рэктарам эканамічнага інстытута, універсітэта цяпер. Ён нам чытаў вельмі цікава эканоміку і прытым палітэканомію сацыялізму. І чым зноў жа ён нам запомніўся і, ну, зноў жа заваяваў нашу да яго прыязнасць, прыхільнасць, што ён дазваляў нам, ён чытаў па-руску, але дазваляў нам адказваць па-беларуску. Вось і больш таго, часам ён з намі пераходзіў на беларускую мову. Гэта, як кажуць, яшчэ больш нашу прыхільнасць да яго заваёвала. На курсе ў нас, я не скажу, што панавала беларуская мова. Не, на жаль, не. Бо дастаткова многа было так званых рускамоўных хлопцаў і дзяўчат, таму што паступалі не толькі з Беларусі, паступалі з Украіны, з Расіі, нават з Малдавіі быў адзін чалавек. Паступалі розныя людзі, але ўсё-такі даволі многа было тых, якія не толькі хацелі вучыцца, але і спрабавалі тое ўсё ў гэтай галіне, якую абралі рабіць. А было гэта звязана амаль заўсёды з беларускай мовай, бо тады ўсё-такі прэса была ў асноўным беларускамоўная. Былі некаторыя выданні на рускай мове, але ў асноўным яна была беларускамоўная. І калі мы хацелі ісці ў журналістыку, то мы адпаведна карысталіся беларускай мовай. І там У асяродку нашым студэнцкім, напрыклад, былі такія хлопцы з Расіі, такі быў Лепесін, помню, які дужа дзівіўся, вот, і мне, і Мішу Стральцову, там, і Володзі Скапе, кажа: хлопцы, як это вам удаецца, это так цікава, вот, гаворым мы з вами, вы ўсё па-руску, па-руску, падышлі другі людзі, вы тут же імгненна пераходзіць на беларускую мову, як это у вас атрымліваецца? Ён ніяк не мог гэта ўцяміць, а мы кажам: ну як атрымліваецца? Это наша родная мова. Да, мы руская валодалі дастаткова, каб вы рускамоўныя не бачылі ў нас, як кажуць, нешта чужароднае, але родная мова наша беларуская. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.